دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، مفتی بنائے، قصے، کہانی اور چٹکلوں کی کتابیں نہ دیں، نہ خود پڑھیں نہ انہیں پڑھنے دیں، بلکہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتابوں اور رسائل کے مطالعے کی ترکیب بنائیں، خود بھی ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات اور مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، انہیں بھی ترغیب دلائیں، اور گھر میں آ کر اگر گناہوں برے چینلز، فلموں، ڈراموں اور موسیقی کا سلسلہ ہے تو انہیں ختم کروائیں اور صرف 100% خالص اسلامی چینل، مدنی چینل ہی دکھائیں، اور اگر ان مدنی پھولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً معاشرے سے جہالت کا اندھیرا چھٹ سکتا ہے، ہر طرف سنتوں کی مدنی بہاریں آ سکتی ہیں، اور ہمارا بچہ نیک، متقی اور ماں باپ کا فرما بردار بن سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اپنے ذیلی حلقے میں 12 مدنی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں روزانہ کا ایک مدنی کام چوک درس بھی ہے، یقیناً چوک درس بڑا ببرکت اور فضیلت والا کام ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے والوں کو بہترین امت کہا گیا۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اس کی کیا جزا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم چوک درس دیا کریں، اگر درس دے نہ سکتے ہوں تو کم از کم سننے والوں میں شامل ہو جایا کریں، تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فضائل و برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ پہلے کا زمانہ تو ہر لحاظ سے صاف ستھرا تھا اور اس دور میں آج کی طرح برائیاں عام نہ تھیں اور نہ ہی برائیوں پر ابھارنے والے آلات اور اسباب کی اس قدر کثرت تھی، بلکہ عموماً گھر گھر سے اسلامی تعلیمات کی کرنیں پھوٹتی تھیں، والدین بلکہ سارے گھر والے متقی اور پرہیزگار اور علم و عمل سے دولت سے سرشار ہوا کرتے تھے، خصوصاً ان ماؤں کا کردار لائق تقلید تھا، جیسا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے متعلق ہم نے سنا کہ وہ بھی اعلیٰ درجے کی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ لہذا ایسے گھرانوں میں آج کی نسبت کثرت سے نیک ہستیاں پہلے جنم لیا کرتی تھیں، جبکہ آج کل ہر طرف شیطانی کاموں کی کثرت ہے، بے عملی کا دور دورہ ہے۔ لہذا اس گئے گزرے دور میں اب نہ تو ایسی خصوصیت والی مائیں ہیں اور نہ ہی سلف صالحین جیسی خوبیوں والی اولاد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جی پہلے تو لوگ بڑے نیک ہوتے تھے، تو جب ٹی وی نہیں تھا، تو جناب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، تو موسیقی کے آلات نہیں تھے، تو یہ نہیں تھا، تو لوگ نیک لوگ پیدا ہوتے تھے۔ تو اب تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اب بے حیائی اور بے عملی اپنے عروج پر ہے، مگر اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ نیک ماؤں یا اولیاء کرام کا وجود دنیا سے مٹ چکا ہے۔ بلا شبہ نیک اور پرہیزگار مائیں اور ان سے تربیت لینے والے اولیاء اکرام اب بھی روئے زمین پر مسلمانوں کو فیضیاب فرما رہے ہیں. فیضان اولیاء سے آج بھی کئی غیر مسلموں کے قبول اسلام کی مدنی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں. ان کے فیضان سے آج بھی مسلمانوں کے کچھ نہ کچھ رونق باقی ہے. جی ہاں, آج بھی کئی بے نمازی, شرابی, چور, ڈاکو, ماں باپ کے نافرمان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک لوگوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں. جی ہاں, آج بھی گناہوں بھرے چینل دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر کے رب تعالی کی ناراضی کا سامان کرنے والے کسی کے سمجھانے کی برکت سے راہ راست پر آ رہے ہیں. جی ہاں, علم دین کی دولت سے مالا مال کرنے والے دینی مدرسے اور جامعات سے فیضان علم اب بھی جاری و ساری ہے, جہاں سے سینکڑوں علماء تیار ہو کر علم کے نور سے جہالت کے اندھیروں کو دور کر رہے ہیں. جی ہاں, آج کے پرفتن دور میں 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی وہ عظیم ہستی ہیں جن میں اولیاء کاملین کی نشانیاں بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں. الحمدللہ عز و جل زمانے کے اس برگزیدہ ولی کی تعلیم و تربیت ایک ایسی عابدہ اور زاہدہ خاتون کے زیر سایہ ہوئی جو خود بھی شرعی اصول کی سختی سے پابند تھیں اور اپنے بچوں کو بھی شریعت کا آئینہ دار بنانے میں زندگی بھر مصروفی عمل رہی. آئیے اس عظیم ماں کا بھی تعارف سنتے ہیں. ام اتار, امیر اہل سنت کی والدہ, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں جنہوں نے شوہر کی وفات کے بعد باوجود سخت ترین معاشی آزمائشوں میں اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی, جس کا منہ بولتا ثبوت شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات بابرکات ہے. امیر اہل سنت ایک بار فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل والدہ کا شروع ہی سے فرائض و واجبات پر عمل کرنے کا ذہن اور کروانے کا اس قدر ذہن تھا کہ چھوٹی عمر ہی سے ہمیں بہن بھائیوں کو نماز کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ سختی سے عمل بھی کرواتی, بالخصوص نماز فجر کے لیے ہم سب کو جگاتی. والدہ ماجدہ کی اس طرح تلقین اور تربیت کی برکت سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری بچپن میں بھی کبھی نماز فجر چھوٹی ہو. اللہ اکبر. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ کا شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب انتقال ہوا. موت کے وقت مجھے یاد کر رہی تھی. ہمشیرہ نے بتایا الحمدللہ عز و جل کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی, بالخصوص غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا. جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی, خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا طرح طرح کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی تھیں. سوئم والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر رکھے تھے جو شام تک تر و تازہ رہے, جو میں نے اپنے ہاتھوں سے والدہ کی قبر پر چڑھائے. یقین جانیے کہ ان میں ایسی بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں حیران رہ گیا کہ کبھی گلاب کے پھولوں میں ایسی خوشبو میں نے نہیں سونگی تھی اور نہ اب تک سونگی, بلکہ وہ کئی گھنٹوں تک میرے ہاتھوں میں سے خوشبو آتی رہی. اب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ یقیناً یہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالی کی مقرب صابرہ شاکرہ اور باہمت خاتون تھی. اللہ اکبر. اپنے بچوں کی تربیت سنتوں کے مطابق مشغول رہیں, خود بھی نمازوں کی پابند تھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنایا. تو لہذا اگر ہماری اسلامی بہنیں بھی ام اتار کے کردار سے سبق حاصل کرتے ہوئے نفس و شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو زیور شریعت سے آراستہ کر لیں, فرائض و واجبات کی پابندی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیں, جس طرح یہ بچوں کو اسکول یا ٹیوشن جانے کا ناغہ نہیں ہونے دیتی اور کبھی ہو بھی جائے تو سختی کرتی ہیں۔ اگر اس طرح نمازوں کے معاملات اور ضروری دینی تعلیمات کے لیے بھی کوشش کریں تو اس کے بھی دنیا میں کثیر فوائد حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ 17 سفر المظفر کو ام عطار کا یوم منایا جاتا ہے۔ جن جن سے ممکن ہو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کے لیے احصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، احصال ثواب کریں۔ یقیناً یہ بھی باعث برکت ہے کہ وہ ماں جس نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تربیت کی، ان کو بھی احصال ثواب ہے نا، اس ماں کو بھی سلام ہے نا، سبحان اللہ۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کچھ سنتے ہیں۔ انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علم کے لیے لازم ہے کہ با عمل بننے کے لیے علم حاصل کرے۔ داتا صاحب مزید فرماتے ہیں آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے، اور صرف علم پر قناعت کرنے والا عالم نہیں، علم کی برکت سے، عمل کی برکت سے علم فائدہ دیتا ہے۔ لہذا کبھی بھی علم کو عمل سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں جو شخص شرعی معاملات میں محتاط نہ ہو، توجہ سے سنیے گا، حاضرین بھی سنیں جو ہفتہ وار اجتماع میں آج اقصی مسجد شیرہ کے والا گیٹ مرکز الاولیاء لاہور میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، عاشقان رسول بھی سنیں۔ جو شخص شرعی معاملات میں محتاط نہ ہو، پرہیزگاری کے بغیر علم شریعت حاصل کرے، رخصتوں اور تاویلوں کے پیچھے لگ کر شبہات میں پڑے، آئمہ کی تقلید چھوڑ کر خود ہی مجتہد بن بیٹھے، تو ایسا شخص جلد ہی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ دراصل یہ باتیں دل کی غفلت کے سبب پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف یہ آیا ہے، اور انشاءاللہ ہفتہ اتوار پیر 3 دن داتا صاحب کا عرس رہے گا۔ 20 سفر المظفر انشاءاللہ داتا صاحب کا عرس ہوگا۔ دور دور سے داتا صاحب کے عاشق آئیں گے، غلامان اولیاء آئیں گے، اور فیض سے اپنی جھولیاں بھر کر لے جائیں گے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا رسالہ فیضان داتا علی حجویری یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور لے کر تقسیم کیجئے، آگے پہنچائیے، انشاءاللہ عز و جل سارے کے سارے انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہم نے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کے متعلق سنا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حصول علم دین میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ شام ہو جاتی مگر پانی نوش فرمانے کا خیال بھی نہ آتا۔ اے کاش حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں بھی وقت کی قدر و منزلت نصیب ہو جائے، فضولیات مثلا موبائل اور دوستوں کی گپ شپ وغیرہ میں وقت برباد کرنے کی بجائے علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا اساتذہ بلکہ اس وقت کے بادشاہ بھی آپ کے علم دین حاصل کرنے کے شوق سے متاثر تھے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ علم و عمل کا پیکر، تقوی اور پرہیزگاری کا شاہکار تھا۔ اے کاش حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمارے گھروں میں بھی مدنی ماحول بن جائے۔ اے کاش گھر کا ہر فرد نمازی بن جائے، سچا عاشق رسول بن جائے۔ اے کاش گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ اے کاش گھر کے تمام افراد مدنی انعامات کے عامل بن جائیں۔ اے کاش علم و عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے، اے کاش تقوی پرہیزگاری کی دولت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ہزاروں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا، اے کاش حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہو جائے، اے کاش حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہماری زندگی میں سنتوں کی مدنی بہار آ جائے، اے کاش بے عملی ختم ہو جائے، اے کاش علم و عمل کی برکت سے ایسا مدنی انقلاب آ جائے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے محلے، ہمارے علاقے والے بھی فیضان علم و عمل سے مالا مال ہو جائیں۔ اے کاش حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے صدقے ہمیں اپنے گھر میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہیں، جہاں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر جگہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے طفیل ہمیں بھی دولت علم دین سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھولوں سے چلنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ارشاد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اتنا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص دو چادریں اوڑے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین میں دسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو تھوڑا آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بھی 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا کہ آپ قدرے جھک کر چلتے تھے گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے میں کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے آپ کو بیمار سمجھے۔ راہ چلتے وقت بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے سے چلیں۔ چلنے میں یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں، ان کے بیچ میں سے نہ گزریے، حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز آڑے آئی اسے لاتے مارتے ہیں، اسے ٹھوکرے مارتے ہیں، یہ قطن غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے. تو کچھ نہ کچھ لکھا ہی ہوتا ہے اس پر, تو ان کی تو الفابیٹس کی تو ادب کرنا چاہیے. اسی طرح کی طرح طرح کی سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی دو کتب, بہار شریعت حصہ 16 یہ 312 صفحات ہے, نیز 120 کی صفحات سنتیں اور آداب حاصل کیجئے, ہدیے پر حاصل کیجئے, طلب کیجئے. اور سنتوں کی بہترین تربیت کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ بھی سفر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسا کہ آج ام اتار کا تذکرہ ہوا, تو اے کاش کہ جمعہ ہفتہ اتوار ام اتار کے اصال ثواب کے لیے سفر ہو جائے, اور جیسا کہ اس ہفتے میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس ہے, اے کاش حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس کے لیے اصال ثواب کے لیے عاشقان رسول نیت کریں. انشاءاللہ تین دن, انشاءاللہ عز و جل تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اعلانات بھی سماعت فرما لیجئے. آج جمعرات ہیں اور آنے والے ہفتے کو 19 نومبر کو بعد از نماز عشاء تقریباً 8 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. جی ہاں, ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکات و ملالیہ آپ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اور مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا تلاوت قرآن پاک سے, نعت رسول پاک بھی پڑھی جائے گی, اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکات و ملالیہ سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں, اپنے علاقے میں ہونے والے, اپنے ڈویژن میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی جمع کر کے ترکیب بنائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر ہی آ جائیں. سبحان اللہ, شیخ طریقت امیر اللہ سنت کے علم و حکمت بھرے جوابات سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. اور اس دفعہ انشاءاللہ عز و جل جو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ او پی وین کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل الہ آباد ضلع قصور پاک سیوتی کابینہ اور زین کو ضلع ڈیرہ بھکتی بلوچستان پاک ہلالی کابینہ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے براہ راست شرکت ہوگی ان کابینہ کے اسلامی بھائیوں کی. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں, چونکہ یہ مدنی مذاکرہ اسلامی میں جمع ہو کر سنتے ہیں باب المدینہ والے, تو انشاءاللہ عشاء کی جماعت تقریباً 7:30 بجے, جی ہاں, ہفتے کو عشاء کی جماعت 7:30 بجے ادا کی جائے گی باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں, اور 8 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت سے انشاءاللہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اور بھی اعلان ہے, ہمارے لیے بھی ہے. سبحان اللہ, اگلے ہفتے یعنی ڈبل 12 نومبر 24 نومبر اگلی جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے نشر کیا جائے گا. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سنت وبرا بیان فرمائیں گے. اس اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی اطراف کے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیں, مختلف شعبہ جات کو بھی دعوت دیں, اور ذمہ داران اسلامی گاڑیاں بھر بھر کے مارکیٹوں سے, علاقوں سے, محلوں سے, ذیلی حلقوں سے لے کر فیضان مدینہ آئیں, اور اجتماع کے اختتام پر سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. اور انشاءاللہ عز و جل اس ہفتے تو خصوصی شرکت ہے, سبحان اللہ, داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب دربار مارکیٹ سے مدنی چینل کے لیے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول شرکت کریں گے. جی ہاں, دربار مارکیٹ مکتبۃ المدینہ کے قریب انشاءاللہ جو عاشقان رسول جمع ہوں گے، عاشقان اولیاء جمع ہوں گے، عاشقان اہل بیت جمع ہوں گے، انشاءاللہ او بی وین کے ذریعے براہ راست یہ بھی شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اللہ سنت کا رسالہ بریلی سے مدینہ، نام سے کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، بریلی سے مدینہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو مکتبۃ المدینہ سے رسالہ شائع ہوا ہے، اس رسالے میں کیا ہے؟ سیدی اعلی حضرت کی بریلی سے مدینے حاضری پر سیدی قطب مدینہ کی گواہی، مفتی اعظم ہند بریلی سے مدینہ، آقا کے قدموں میں موت، مشکل کشا کا دیدار، با بابرکت چونی، سبحان اللہ، ایک نجومی کو اعلی حضرت نے کیسے سمجھایا، سبحان اللہ، اور منقبت اعلی حضرت بھی اس میں ہے. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اللہ سنت کا رسالہ یہ بریلی سے مدینہ خود بھی لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ پہنچائیے. بڑے سائز میں رسالہ 10 روپے اور جیبی سائز میں، چھوٹے سائز پاکٹ سائز میں رسالہ 5 روپے. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اس رسالے کا انگلش، فرینچ، پرتگیز، ہندی، گجراتی، بنگالی، سندھی، رومن، اردو زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، رسالہ فیضان مزارت اولیاء، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے وصال باد وصال کرامات اولیاء، مزار شریف پر چادر چڑھانے کا بیان، ولایت کی اقسام، قبروں کے مختلف احوال، کیا مزارات کے پاس نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں تو 25 روپے ہدیہ پر آپ طلب کر سکیں گے، اگر حاصل کر سکیں گے فیضان مزارات اولیاء لیجئے، تقسیم کیجئے، جمعے کی نماز کے بعد تقسیم کیجئے نمازیوں میں، اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کیجئے. چلو داتا صاحب رحمت اللہ کی نیاز ہی کر دیں، وہ داتا صاحب رحمت اللہ کی نیاز کر دے رسالہ کہ یہ لیجئے جی فیضان مزارات اولیاء، یہ لیجئے فیضانات داتا گنج بخش علی اجویری، یہ لیجئے بریلی سے مدینہ. تو یہ رسالہ تقسیم کیجئے. ایک اور ہے رسالہ، اس کا نام ہے مزارات اولیاء کی حکایات. جی ہاں، اس رسالے میں کیا ہے، 560 قبروں سے عذاب کیسے اٹھ گیا، اللہ اکبر، اولیاء اکرام کے بعد وفات بھی دستگیری کرتے ہیں، مزارات پر حاضری کی 26 نیتیں، ارسال ثواب کی اہمیت کیا ہے اور نیاز بانٹنے کی احتیاطیں کیا کیا ہیں. کیسا پیارا رسالہ ہے، اس کا ہدیہ ہے 18 روپے. اور سبحان اللہ، ہفتہ وار اجتماع کا جدول 17 نومبر، ارسال ثواب کے 18 مدنی پھول، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، اور انشاءاللہ عز و جل فکر مدینہ کے مدنی نامات کے رسالے سے فکر مدینہ بھی انشاءاللہ عز و جل کروائی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتیں سیکھنے، دعائیں یاد کرنے، عمل کرنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی شب جمعہ کے درود پاک پڑھ لیجئے. آئیے پہلے پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر عظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ارحم الراحمين. اے مالک و مولا تیرے بندے حاضر ہیں, اے مولا ایک بار پھر اپنے گندے گندے ہاتھ مولا تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں, اے مولا سر جھکے ہیں, اے مولا یقیناً تو رحم کرنے والا ہے, مولا ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے, اے مولا تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے, یا اللہ ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والا ہے, اے مولا تو ہمیں رزق دینے والا ہے, مولا تو نے ہی ماں باپ دیے, یا اللہ تو نے جوانی دی مولا صحت دی, اے مالک و مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, مولا اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں, اے مولا طرح طرح کے گناہ کر لینے کے بعد آج ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اے مالک و مولا اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, مولا ہم نے سن رکھا ہے کہ تو نے فرمایا کہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے ہیں, اے مولا نہ صرف تو ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے, مولا تیرے محبوب کا فرمان سن رکھا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اے مولا اے مولا آ گئے, مولا تیرے بندے حاضر ہیں, مولا آ گئے تیری بارگاہ میں آ گئے, اے مولا تو ہم سب کی حاضری قبول فرما, اے مولا ہم سب کی توبہ قبول فرما, اے مولا سچی توبہ نصیب فرما, ایسی توبہ نصیب فرما کہ پھر اس کے بعد کبھی گناہ نہ کریں, اے مولا اے مالک و مولا ہمارے نامہ اعمال میں مولا اگر قضا نمازیں لکھی مولا ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں مولا جتنے جھوٹ لکھے اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں, اے مولا ہمیں جھوٹ کی لعنت سے بچا, ہمیں سچا بنا دے, اے مالک و مولا اگر نامہ اعمال میں والدین کی نافرمانی لکھی مولا ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, ماں باپ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے, یا اللہ اے مالک و مولا اگر نامہ اعمال میں مولا بد نگاہی لکھی تو مولا ہم توبہ کرتے ہیں, اے مولا توبہ کرتے ہیں, اے مولا توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, اے مولا ہم نے سن رکھا ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والا ہوگا مولا اس کی آنکھ میں جہنم, اس کی آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی, اے مولا جو اپنے کانوں کو حرام سے پر کرنے والا ہوگا اس کے کانوں میں آگ کے کیل ٹھوک دیے جائیں گے, اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں, اے مولا تیرا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں, اے مولا ہم میں سکت نہیں ہے, اے مولا ہم کمزور ہیں, اے مولا ناتواں ہے, یا اللہ اے مولا ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما, ہمارے نامہ اعمال سے سارے گناہ مٹا دے, اے مولا نیکیاں درج فرما دے, اے مولا اول تو نیکی کر نہیں پاتے, اگر کر لیتے ہیں مولا تو ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے, اے مولا ریاکاری کی تباہ کاری آ جاتی ہے, یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما, یا اللہ ہماری نیکیوں میں اخلاص عطا فرما, ہماری نیکیوں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے, یا اللہ ہمیں با کردار مسلمان بنا دے, اے مولا ہمارا کردار ستھرا ہو جائے, اے مولا آج داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکات ہم نے سنی, اے مولا وہ گھرانہ کیسا عالی شان تھا, اے مولا کہ ان کی والدہ کتنی نیک تھی, اے مولا ان کے والد صاحب مولا نیک تھے، عالم دین تھے، ان کے مامو جان تاج الاولیاء کہلاتے تھے. یا اللہ اس پاک گھرانے کا صدقہ ہمارے گھروں میں بھی سنتوں کو عام فرما دے، مدنی ماحول بن جائے، سنتوں کا ماحول بن جائے. مولا آج ام عطار کا تذکرہ سنا، امیر اہل سنت کی والدہ کا تذکرہ سنا. ایک نیک خاتون تھی، صابرہ خاتون تھی، شاکرہ خاتون تھی، اپنی اولاد کی تربیت سنتوں کے مطابق کی. اے مولا اس خاتون کا واسطہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی مولا شرم و حیا کی چادر نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں شرعی پردہ کا نفاذ ہو جائے. یا اللہ عز و جل ہمارے بچے بھی نیک بن جائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، عالم دین بن جائیں، حافظ قرآن بن جائیں. یا اللہ اے مولا ایسے بن جائیں کہ ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں. یا اللہ بلا حساب ہمارا داخلہ جنت میں فرما دے. لمحہ بھر کے لیے بھی عذاب قبر نہ دینا مولا، لمحہ بھر بھی جہنم کی آگ میں داخل نہ فرمانا مولا، نہ فرمانا مولا، عذاب نہ دینا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرما دینا. یا اللہ یا اللہ جتنے مسلمان اس اجتماع میں آئے، آج شیراں والا گیٹ پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور میں آئے، یا مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول ہاتھوں کو بلند کیے اس دعا میں شریک ہوں گے، اے مولا ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو مقروض ہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے. یا اللہ عز و جل اے مولا جو رشتوں کے انتظار میں ہیں نیک رشتے عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں مولا ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اے مالک و مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر فضل و کرم فرما. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. یا اللہ عز و جل داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، نہ صرف داتا صاحب بلکہ تمام اولیاء کرام، نہ صرف اولیاء کرام بلکہ اہل بیت طہار، نہ صرف اہل بیت طہار بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان، نہ صرف صحابہ کرام بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما، ہمیں اولیاء کا عاشق بنا دے. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جانے رحمت پہ لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ کھو سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے